Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'nın Mainz şehrinden sesleniyorum. Institute for World Literature, yani Dünya Edebiyatı Enstitüsü, yaz okulu diyeceğim artık, aslında bir ay sürecek olan hummalı seminerlerden panellere ve aslında misafir öğretim üyelerinin konuşmalarına değin. Bir aylık Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ndeyim. Oradan misafir olarak sizlere Metropolitika programını bugün Almanya'dan yapıyoruz. Bugün aslında Institute for World Literature, yani Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nden ben biraz konuşmak istiyorum. Bu enstitüsü nedir, neden çok önemlidir ve çeşitli şehirlerde yapılıyor, akademik çevrelerce yapılıyor. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Hazır alandan bildiriyor gibi olayım, sahanın içinden bildiriyor gibi olayım. Aslında bu benim ikinci deneyimim. İkinci kere seçiliyorum. 2019'da Harvard Üniversitesi'nde gene Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ndeydim. Bu sefer de farklı bir kıtada gene dünya edebiyatıyla, karşılaştırma edebiyatla ve aslında alanda çok önde gelen akademisyenler, bu konuda çalışan hem çağdaş edebiyat, hem sömürge sonrası edebiyatları, hem aslında bütün dillerden, bütün kültürel geçmişlerden ve çok dillerden geçen çok çeşitli akademisyenlerin, araştırmacının, erken dönem doktora sonrası ve doktora hali hazırda yüksek lisans ve doktorasını yapan öğrencilerin bir araya geldiği aslında bir network. Yaklaşık 120 kişiyiz burada. Biraz ondan dediğim gibi bahsetmek istiyorum tabii şarkı aralarımızla. Bu programı aslında hem bu hafta yapmak hem de gelecek haftada yapmak istiyorum. Bunun devamı olarak aslında hem edebiyat hem dünya edebiyatının, Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nün aslında seçtiği şehirler, edebiyatın şehirle bağlantısı, tabii ki tarihi, kültürel ve dilsel bağlantılarıyla birlikte böyle bir aylık bir deneyim nasıl gerçekleşiyor? O yüzden sanırım böyle bir gelecek haftada bu programın devamı gibi olabilir diye düşünüyorum. Umarım gelecek hafta sevgili Aysim da bizlere katılabilir. Çünkü aslında Aysim'le tanışmamıza vesile bu enstitü. 2019 yılında Harvard Üniversitesi'nde sevgili Ferda Keskin, Aysim ben beraber bu enstitüsteydik. Ve Aysim'le orada tanışıp aslında Açık Radyo'daki metropolitik yolculuğumuzun da bir nevi temellerini atmış olduk. Buradan kendisine de çok çok sevgilerimi iletiyorum. Şimdi Mainz şehrindeyim. Almanya'nın Mainz şehri. Almanya'nın Mainz şehrini de anlatmak istiyorum. Aslında Johannes Gutenberg Üniversitesi bu sene ev sahipliği yapıyor Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ne. Tabii ki Gutenberg olduğu için çok çok önemli. Matbaanın ilk bulunuşuyla ilişkilendirdiğimiz için çok çok önemli. Belki de hani Gutenberg olmasaydı diyeceğim. Hani biz belki de edebiyat, karşılaştırma edebiyat, dünya edebiyatı konuşuyor olmayacaktık muhtemelen. O yüzden ilkim belki biraz Gutenberg kenti, Mainz'dan söz ederek başlayabiliriz diye düşünüyorum. Daha sonra hem bu enstitüsünün dediğim gibi kuruluş amacı 2011'de aslında ilk etkinliğini gerçekleştiriyor ve bugünlere kadar neler yaptı, hangi şehirlerde bunları gerçekleştirdi ve bu seneki özellikle bu seneki program akışı gerçekten hem çok ünlü yazarları da bir araya getiriyor, Herta Müller gibi Nobel ödüllü yazarları da bir araya getiriyor. Bunun öncesinde dediğim gibi biraz Mainz'tan belki bahsederek başlayabiliriz. Gutenberg kenti olarak çoğumuzu dilinde aslında Mainz. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin iç kesimlerinde yer alıyor. Ren Nehri kıyısında yer alıyor. Renania Palatina eyaletlerinin başkenti ve aslında eyaletlikte en büyük kent Mainz. Alman Federal Cumhuriyeti'nde önde gelen kültür merkezlerinden biri. Özellikle Almanya'da karnavalın sayılı kalelerinden bir tanesi. Çok ünlü bir karnavalı var Mainz'ın. Ve aslında neredeyse yılın çoğu zamanı bu karnavala hazırlanarak geçiriyorlar. Çok verimli Ren Vadisi'nin tam kıyısında bulunuyor ve ticaret merkezi de aynı zamanda Mainz. Avrupa'nın belli başlı deniz, demir, hava ve karayollarının kesiştiği bir nokta. Bu anlamda da gene çok çok önemli ve aslında Frankfurt'a da çok yakın. Frankfurt'a trenle 15 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla Avrupa'nın aslında en büyük ve en işlek havaalanlarından biri olan Frankfurt Havaalanı'na da yakınlığı sebebiyle de çok tercih edilen bir bölge. Mainz'da çok önemli bir medya merkezi var. Aslında bu medya merkezi de bu Dünya Edebiyatı Enstitüsü'ne de el vermiş durumda. Ondan da biraz bahsedeceğim. İkinci Alman Televizyon Kanalı, yani Ulusal İkinci Alman Televizyon Kanalı ZDF aslında burada. Diğer Alman televizyon kanalları SAT3, SW3 gibi diğer Alman televizyonlarıyla birlikte aslında Mainz medya, Alman medyasına da ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Tabii aslında en belki de can alıcı kısım Mainz'da matbaayı icat eden ünlü mucit Johannes Gutenberg'in doğduğu kent olma özelliğine de sahip. Kentin merkezinde ve kenar mahallelerinde aslında Gutenberg'e adanmış türlü kültür faaliyetleri, işte etkinlikler, onları görebiliyorsunuz. Ve tabii ki üniversite, buradaki üniversite çok çok eski bir üniversite ve yaklaşık 35 bin öğrencisiyle birlikte bir bilim ve araştırma metropolü olarak da söz ediliyor Mainz'dan. Ve bir yanı da aslında çok belki de bilinmeyen, bize de katılımcılara da 2 gün önce biraz gezdirdiler. Alman şarap ticaretinin de en önemli merkezlerinden biri Mainz. Mainz bölgesinde inanılmaz şarap üretimi, üzüm bağları bulunuyor. Ve aslında Almanya'nın şarabının neredeyse yarısından fazlası Mainz bölgesinden geliyor. Ve Ren Nehri kıyısından geliyor aslında. Tabii ki İkinci Dünya Savaşı sırasında neredeyse tamamen yerli bir olmuş. Bombardımanlar sonucu çok çok büyük bir yıkıma uğramış kent. Özellikle sinagoglar çok büyük yıkıma uğramış. Ama savaştan hemen sonra başlatılan restore çalışmaları ile kent adeta özellikle Eskişehir denilen Alstadt bölgesi tekrar yapılandırılmış. Aslında biraz daha belki daha sonra da bahsedeceğim ama Yahudi kültürü Mainz'da çok çok önemli. Aslında neredeyse Orta Çağ dönemi, neredeyse diye Orta Çağ dönemine giden bir Yahudi merkezinin yaşamı var bu şehirde. Speyer, Worms ve Mainz şehirlerindeki Yahudi toplulukları, aslında bunlar böyle bir kuzeyden güneye bir hat çiziyorlar. Orta Çağ döneminde Yahudi yaşamın merkezi haline gelen şehirler birbirini oluşturuyordu. Bunlar aslında İbranice isimlerin ilk harflerinden oluşan şehirlerdi. Mainz'ın uzun tarihindeki en görkemli dönemlerinden biri 900'lerin başında ve daha aslında çok daha öncesine giden bir dönem. Karanlık çağların ardından nispeten güvenli ve aydınlanmış bir Karolenj dönem var. Mainz'da Orta ve Batı Avrupa'nın çoğuna barış ve refah geliyor bu dönemde. Ve sonraki 400 yıl boyunca Mainz ticaretin gelişmesiyle birlikte pek çok Yahudi'yi kendine çekiyor. En çok Yahudi öğretmenler, hahamlar aslında Ren'e akın ediyor. Öğretileri, diyalogları, kararları, etkileri Mainz ve Ren boyunca komşu kasabaları dünya çapında öne çıkıyor. Aslında burayı biraz Bağdat gibi de düşünebiliriz. Çünkü şöhretleri Bağdat gibi diğer aslında diaspora sonrası şehirlerinkine de rekabet ederek yayılıyor o dönemlerde. 10. yüzyılda da Gershon Ben tarafından da bir yeşiva kuruluyor burada ve gerçekten de esasen Yahudi kültürünün merkezi haline geliyor. Avrupa Yahudiliğinin başkenti olarak hatta adlandırılıyor. Aslında sokaklarda gezerken de bu tarihin izlerini çok çok bulabiliyorsunuz. Çok eski, orta çağlara kadar giden Yahudi mezarlıklarının içinden geçebiliyorsunuz. Ve aslında mezarlar gerçekten kent yaşamında çok önemli bir parçası haline gelmiş. Dediğimiz gibi Mainz gerçekten ben ilk kez geliyorum Mainz şehrine. Almanya'nın diğer taraflarına gene konferanslar aracılığıyla gitmiştim ama Mainz gerçekten hem matbaanın şehri olmasıyla hem katmanlı tarihiyle, yani aslında Orta Çağ'dan gelen, Roma İmparatorluğu'ndan gelen bir sürü zenginiyle birlikte ve Yahudi kültürünün getirdiği gene mirası birlikte çok katmanlı. Katmanlı bir şehir. Tam da belki bu yüzden edebiyata, dünya edebiyatına, dünya dillerine, dünya kültürlerine, belki de onları tartışmak, onları açmak için de çok güzel bir yer diyebiliriz. Peki şimdi Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nden biraz belki bahsederek programı akışını götürebiliriz. Dünya Edebiyatı Enstitüsü nedir? Aslında İlk kez Harvard Üniversitesi'nin Karşılaştırma Edebiyat Bölümü ve Bükreş Üniversitesi'nin Edebiyat Çalışmaları bölümlerinin ortak birbirlerine aslında destek vermesiyle öne çıkan, yapılandırılan bir network diyebiliriz aslında. Bir edebiyat severlerin, özellikle akademisyenlerin, dünya edebiyatı ve karşılaştırma edebiyatla uğraşan çok dilli, multi hatta disipliner yaklaşımlarla dünya edebiyatına bakmaya çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, yüksek lisans bilhassa yüksek lisans doktora, doktora sonrası araştırmacıların, araştırmacıları bir araya getiren ve dünyanın her yerinden, her ülkesinden, her üniversitesinden başvuru alan ve başvuruları özenle seçen bir aslında ağ diyebiliriz, bir network diyebiliriz. Dünya Edebiyatı Enstitüsü bu anlamda 2011 yılında dediğimiz gibi serüvenine başlıyor. 2011 yılında ilk kez Pekin'de gerçekleşiyor. Daha sonra İstanbul 2012, gene Harvard, asıl merkezi Harvard Üniversitesi, asıl merkez aslında Harvard. Senelere göre farklı enstitülerde, farklı ülkelerde bu enstitü gerçekleşiyor. Ama 3 senede bir evine geri dönüyor. Harvard Üniversitesi'ne, Boston'daki Harvard Üniversitesi'ne geri dönüyor. 2013'te Harvard, 2014'te Hong Kong'da düzenleniyor. 2015'te Lisbon'da düzenleniyor. 2016'da gene evine dönüyor, Harvard'da düzenleniyor. 2017'de Kopenhag'ın. 2018'de Tokyo, 2019'da Harvard, 2019 Harvard'dakinden sonra sanırım dediğim gibi ben de o dönem katılmıştım. Gene çok muazzam bir enstitüsüydü. Ama 2019'un sonundan sonra pandemiyle birlikte, COVID pandemisiyle birlikte 2 sene çevrimiçi yapılıyor bu enstitüsü. 2 senenin ardından ilk kez bu sene hepimiz Mainz'da fiziksel olarak buluşuyoruz. Ve bunun da getirdiği gerçekten çok farklı, çok değişik bir heyecan da var. Evet, çevrimiçi seanslar, yazarlarla buluşma, akademisyenlerle buluşma, profesörlerle, hocalarla buluşma, çevrim içi de çok bereketliydi. Çevrim içinde açtığı bizlere çok farklı yollar var. Çok farklı ağ kurma yolları olsa bile fiziksel olarak aslında bulunmak, fiziksel olarak birbirlerimize hikayelerimizi paylaşmak, bilgilerimizi paylaşmak gerçekten farklı bir şey olsa gerek. Bu sene bu enstitüste Alfred Hornung ve Mita Banerjee adlı 2 tane çok gene dünya edebiyatı ve karşılaştırma edebiyatın bilinen isimleri aslında ön ayak olmuş. Ve bir şekilde Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde bu enstitünün aslında gerçekleşmesine onlar ön ayak olmuş. Dediğimiz gibi 120 katılımcı var sanırım şu an. 120 katılımcıyız ve 46 değişik kurumdan, okuldan katılımcılar var. Tam 4 hafta sürüyor. 4 hafta içinde özellikle belli başlı temalara ayrılmış seminerler oluyor. Onları da birazdan açacağım. Bir kolokyum oluyor. Bir kolokyum serisi oluyor. Aslında siz kendi ihtisasınız, kendi çalışmanız, kendi projenize göre bir kolokyuma dahil oluyorsunuz. Bu kolokyumlar genellikle dünya edebiyatının poetikası, politikası üzerine oluyor. Gene çeviri ve dünya edebiyatı üzerine farklı bir kolokyum oluyor. Dünya edebiyatını farklı perspektiflerde, işte multidisipliner perspektiflerde düşünmek için bir kolokyum oluyor. Bu kolokyumlarda siz halihazırda üzerinizde çalıştığınız, üstüne çalıştığınız artık projeniz mi var, bir tez mi yazıyorsunuz, yüksek lisans tezi, doktora tezi ya da daha ötesi kitap, herhangi bir projenizi katılımcılarla paylaşma şansı buluyorsunuz. Ve katılımcılardan aslında çok güzel geri dönüşler alabiliyorsunuz. Yani aslında tam öyle birlikte kafa yorma, birlikte düşünme, atölye yapma gibi düşünebilirsiniz. Her sene belli başlı yazarları getiriyor enstitü ve onlarla birlikte aslında gene beraber düşünme, beraber analiz etme şansını, metinleri inceleme, metinler üzerine konuşma ve belli başlı seçilen temalar üzerine konuşma şansımız oluyor. Bu sene plenary sessions dedikleri aslında enstitünün en önemli kısmı sayılan davetli konuşmacılar arasında Gerald Wiesener ve Nobel ödüllü Hertha Müller vardı. Daha Hertha Müller'i dinleme şansımız olmadı çünkü haftaya, ama Gerald Wiesener, yani yerli Amerikan edebiyatının, Indigenous Native American Literature dediğimiz alanın en büyük yazarlarından, şairlerinden, romancılarından, öğretmenlerinden, akademisyenlerinden çok yönlü birisi. 87 yaşında, maalesef fiziksel olarak Almanya'ya gelemedi ama çevrim içi bir buluşma gerçekleşti. Ve hem yeni romanından hem de aslında yerli halkların yüzyıllardır süre giden, özellikle Amerika kıtasındaki, Kuzey Amerika'da ve Kanada'da bastırılan, sessizleştirilen indigenous dediğimiz yerel halkların sessizliğini, onların aslında kurbanlaştırılmasını ve aslında buna nasıl da karşı çıktığını çok güzel romanlarında, teorilerinde, kuramlarında bize anlatan Gerald Wiesener gerçekten çok keyifli bir okuma gecesi gerçekleştirdi. Yeni romanından bize bir parça okudu. Bunun gibi gene ilerleyen haftalarda, çünkü daha ilk haftasını bitirdik diyebilirim. İlerleyen haftalarda gene belli başlı yazarlarla hem okuma geceleri hem de kuramsal açıdan neler oluyor, nasıl yaklaşıyoruz edebiyata, sessizleştirme politikalarına özellikle nasıl yaklaşıyoruz, tam da bu çağımızda savaşların olduğu bir dönemde nasıl yaklaşıyoruz diye konuşacağız. Tabii burada aslında enstitüdeki bu 2022'deki bölümlere geçmeden önce çok çok kısa belki biraz dünya edebiyatından da bahsetmek gerekir. Bu yaz programına adını veren dünya edebiyatından bahsetmek gerekir. Dünya edebiyatını aslında oldukça esneten bir program bu. Her yerinden çekiştiren bir program. Yani verili aslında dünya edebiyatı tanımını kabul etmeyip bir yere kadar yeni neler olabiliyor? Dünya edebiyatının hangi dünya alanlarından söz ediyoruz gibi gibi çok farklı yerlere doğru giden tartışmalar oluyor. Tabii dünya edebiyatını hep açıklarken ve bu kavramı anlatmaya çalışırken 19. yüzyıla gidiyoruz. Goethe'nin White Literature'ı tartışmaya açmasıyla birlikte dünya edebiyatının aslında kurumsal açıdan, kuramsal açıdan günümüzde değil nasıl yeniden daima yeniden tanımlandığından da bahsediyoruz. Ve aslında bu kavram tam da bugün de Türkiye Edebiyatı'nda da çok tartışılmaya başlandı. Türkiye Edebiyatı'nın da dünya edebiyatı içinde nasıl değerlendirdiğimizi çok konuşur hale geldik. Yani aslında tam da Goethe'nin deyimiyle artık ulusal edebiyat kavramının anlamsızlaştığını, dünya çağına girdiğimiz için herkesin de bu çağa ayak uydurması için yabancı ülkelerin yani artık ulusal sınırın dışına da taşan edebiyatlara vakıf olmamız gerektiğinden bahseder Goethe 1827'de tanımını yaparken. Ve der ki kadim bir misal gibi bir başyapıt gereksinimi duyduğumuz zaman insanlığın aslında güzelliğini anlatan antik çağ Yunan eserlerine dönüp bakmalıyız der. Bunların dışındakileri de tarihsel açıdan incelemeliyiz ve bu iyi yapıtlardan da olabildiğince çok şey öğrenmeliyiz der. Yani tam da aslında 19. yüzyıl modernizmin oluştuğu dönemlerde ulus devletin aslında modernleşmeyle birlikte kendini en canlı gösterdiği zamanlarda ulusal sınırların dışına nasıl çıkmamız gerektiğini ama gene de batı odaklı bir referans noktasından yaklaşarak verir. Antik çağ Yunan eserlerine nasıl dönüp bakmalıyız der. Tabii ki Goethe'nin tanımından sonra dünya edebiyatının tanımı oldukça genişledi. Goethe'nin bize verdiği aslında muazzam bir çıkış noktası var. Ama onun tabii ki akabinde Goethe'nin biraz daha belki hani batıyı öne çıkaran dünya edebiyatı tanımından ziyade aslında hani batı odaklı olmayan belki de Avrupa santrik diyebileceğimiz odaklı olmayan dünya edebiyatına ya da dünya edebiyatları diyeceğimiz tarihe nasıl ulaşabiliriz diye aslında pek çok eleştirmen bunlar hakkında şu ana kadar çok çok çalışmaya çalıştı. Tabii ki David Damrosch, Dünya Edebiyatı Enstitüsü'nün kurucusu David Damrosch, Emily Apter, Amir Mufti, postkolonyal sömürge sonrası tarafından yaklaşıyor. Erich Auerbach tabii ki karşılaştırma edebiyat ve dünya edebiyatını okuyor. Pascal Casanova, Fransa ve Paris merkezli açıdan dünya edebiyatına yaklaşıyor. Ve aslında Susan Stanton Friedman, dünya edebiyatının bütün söylenceleriyle birlikte aslında çok da nasıl diyelim küresel olmadığını aksine Batı emperyalizmini yeniden ürettiğini tartışıyor. Friedman'la birlikte aslında bir şeyler de değişmeye başlıyor. Çünkü dünya edebiyatının hangi dünyalarından bahsediyoruz? Dünya edebiyatının Batı merkezciliğine gerçekten tanıyabiliyor muyuz? Ve aslında sömürge söyleminin tekrar tekrar nasıl ortaya çıkarttığını görebiliyor muyuz? Örneğin Afrika, Güney Asya, Orta Doğu metinlerini daha yakın okuyarak dünya edebiyatı içinden sokabiliyor muyuz diye aslında Susan Friedman bize çok farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor. Tabii ki dünya edebiyatını bu kadar kısa bir zamanda çok detaylı açamayacağız ama en azından Goethe'nin mirasından Auerbach'a kadar, David Damrosch'un dünya edebiyatının ancak ve ancak çevrilerek bize geldiğini ve biz dünya edebiyatını çeviride, dolaşımda ve küresel pazarda tanıdığımız anlamıyla bize ulaştırarak ve aslında daha sonra David Damrosch'un da çok çok daha ötesine geçen sömürge sonrası toplumlarda özellikle Hint asıllı yazarların bakışıyla birlikte daha farklı şekillenen biraz daha batı odaklı merkezi dışına çıkmayı amaçlayan pek çok tanıma oldu dünya edebiyatının. Aslında bu dünya edebiyatı enstitüsü tam da bu bütün bu mirası hem kucaklıyor diyebiliriz hem de bu mirası birazcık çelme takmaya çalışıyor aslında. Tabii ki katılımcıların getirdiği çok farklı kültürel, dilsel, coğrafi farklılıklarla beraber bütün bu farklılıklarla dünya edebiyatı kavramının hem sorunlarına eğiliyoruz hem de bu edebiyatta, dünya edebiyatında tam da yaşadığımız aslında göçmen sorunlarının gerçekten önümüzde bir dağ gibi yığıldığı çağda, antroposen çağının türlü türlü getirdiği farklı sorunlar, iklim krizi, çevresel tehditler karşısında, mülteci dediğimiz ve gerçekten hani çok farklı kırılımları, farklı dinamikleri olan bir çağda dünya edebiyatı nereye gidiyor? Hangi dünyaları okuyoruz diye Goethe'nin tanımından yola çıkarak aslında onu kat kat kat genişlettiğimiz bir aylık süreç önümüze açılıyor diyebiliriz. Ben Dünya Edebiyatı 2022 bu yaz programının böyle tematik olarak şekillenen ve gerçekten çok güzel şekillenen haftalık programlarına geçmeden önce çok kısa bir şarkı arası da vermek istiyorum açıkçası. Madem Almanya'dayız, dünya edebiyatından konuşuyoruz, Mainz'dayız. Mainz'a da çok sık sık gelen ve orada konser, burada konser verdiğini yeni öğrendiğim Berliner Moment, Berliner Moment aslında grubu var. Knoblauch Klezmer Band'den gelsin, Göcek. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Metropolitika'dasınız. Berliner Moment, Knoblauch Klezmer Band'den dinledik, Göcek. Bugün sizlere Almanya'dan, Mainz şehrinden sesleniyorum. Dünya Edebiyatı Enstitüsü, Institute for World Literature, yaz okulundan diyeceğim gene, yaz programından sesleniyorum. Bir aylık bir Almanya'da Dünya Edebiyatı Enstitüsü programında Dünya Edebiyatı ile ilgili önde gelen akademisyenlerle, araştırmacılarla birlikte neler tartışıyoruz, Dünya Edebiyatı'nı nasıl genişletiyoruz, nasıl esnetiyoruz ve gerçekten çok farklı arka planlardan, çok farklı kültürel geçmişlerden, pedagojilerden, eğitimlerden geçen birçok akademisyenlerle yaklaşık 100-120 kişilik bir grupla bir aylık bir programda dünya edebiyatı ile ilgili neler konuşuyoruz? Biraz onlardan bahsediyorum bugün sizlere. Dediğim gibi seminerlerin biraz daha içeriğine girersek aslında özellikle ilk hafta yani 4 Temmuz ve 14 Temmuz haftasında nelerden bahsediyoruz? Mesela edebiyat ve dünya edebiyatının sınırları, sömürgeci söylemler ve sömürge tarihleri üzerine bir haftalık bir seminer var. Kozmopolitanlık üzerine, kozmopolitanlığı dünya edebiyatıyla birlikte tekrar nasıl okumamız gerektiğine dair aslında kozmozu da birazcık açan, kimin vatandaş sayıldığı, kimin dünya vatandaşı sayıldığını açan ve dünya edebiyatının tam da bu söylemlerin içinde tartışmaya hedefleyen Kozmopolitanlık ve Dünya Edebiyatı semineri var. Thomas Klavye veriyor onu. Profesör Venkat Mani, Wisconsin Madison'da profesör, gene edebiyat araştırmacısı, eleştirmeni, mülteciler ve dünya edebiyatı üzerine çok çok güzel bir seminer veriyor. Ben de bu semineri özellikle aldım. Şu an onun okumalarını yapıyoruz. Bunu birazcık bugün sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Göçmenlik, mültecilik, sürgünlük kavramlarını, bu kavramlar arasındaki aslında birbiriyle hem benzeşen hem de birbirinden bu kavramlar ve kategoriler nasıl ayrılıyor? Özellikle hukuki anlamda bu kategoriler nasıl ayrılıyor? Ve dünya edebiyatı da bu kategorileri, temsilleri nasıl görüyoruz? Bu seminer bunun üzerine. Aslında göçmenleri, sürgünleri, mültecileri işlerken onlara bir obje ya da araştırma nesnesi olarak yaklaşmayıp gerçekten mülteciler bize dünya edebiyatı hakkında neler söyleyebilir? Göçmenlik bilgisi, göç bilgisi bize dünya edebiyatı hakkında neler söyleyebilir? Dünya edebiyatının dünyalarını batı odaklı çoğu kez kurulan dünyalarını nasıl esnetebilir? Gerçekten çok ufuk açıcı bunun üzerine bir seminer. Birazdan o seminerden benim için çok ilgi çekici olan ve ufuk açıcı olan birkaç parçayı da birkaç böyle hani bilgi de sizlerle paylaşacağım. Lawrence Benuti'nin verdiği ünlü gerçekten çeviri çalışmalarında bileceği çok ünlü bir isim Benuti'nin verdiği Çeviri Nedir? Teori, Pratik ve Değer adlı bir seminer var. İlk haftanın seminerleri bu şekilde. Her gün seminerlerimiz oluyor. Sabah 9'dan akşam 4'e kadar ya da öğlen 2'den akşam 6'ya kadar seminerlerde bir seçilen o okuma paketimiz var. Hep birlikte bu metinlerle birlikte haşır neşir olup daha sonra birlikte bu metinler üzerine düşünüp sunumlar yapıp tartışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci hafta 18 Temmuz ve 28 Temmuz haftasında da David Damrosch'un özellikle verdiği ve gene David Damrosch'a çok rağbet var. Küreselleşme ve Dünya Edebiyatı üzerine bir seminer var. Gene bir haftalık. Stefano Evangelista'nın verdiği Citizens of Nowhere, Writing Cosmopolitanism. Hiçbir yerin vatandaşı diye çevirebiliriz. Gene kozmopolitanlık üzerine, kozmopolitanizm üzerine giden ve onu tam da bu yüzyılda yeniden yazmanın aslında elzem olduğunu düşündürten bir seminerimiz var. François Kral'ın verdiği, bu da çok çok önemli bir seminer, Whirling in Tongues, World Literature and the Polyglot Turn. Yani aslında dünya edebiyatı yaratma biçimlerini çok dillilik üzerine inşa eden ve çok dilli çağın getirdiği söylemler üzerine inşa eden önemli bir seminer. Gelin Tihanov'un verdiği Exilic Writing and the Making of World Literature. Yani gene sürgünlük tecrübelerinden yola çıkarak sürgünlük anlatıları ve dünya edebiyatını oluşturmak, dünya edebiyatından söz etmek adlı seminerler var. Bunun dışında programın birinci kısmında da biraz söz ettiğim gibi her katılımcının kendi hali hazırda üzerine çalıştığı projesi ki bu kitap projesi olabilir, doktora tezi olabilir, yüksek lisans tezi olabilir ya da daha farklı bir proje olabilir. Onu katılımcılara sunduğu ve gerçekten de hani bütün katılımcıların birlikte düşünebildiği bir kolokyum serisi var. Kolokyum serileri de aslında belli temalara ayrılmış durumda. Özellikle gene onlardan da çok kısa kısa en azından başlıklarını size paylaşmak isterim. dünya edebiyatının politikası ve poetikası üzerine bir kolokyum var. Sömürge sonrası ve dünya edebiyatı üzerine bir kolokyum var. Üretim, dağıtım, pazar, küresel pazar ve dünya edebiyatı üzerine bir kolokyum var. Sosyoloji ve dünya edebiyatı temalı bir kolokyumumuz var. Dünya edebiyatı ve tabii ki çeviri üzerine bir kolokyum var. Dünya edebiyatı ve sinema, aslında dünya sineması üzerine bir kolokyum var. Bu kolokyumlarda her hafta gene seçilen gruplar içinde buluşup aslında bir atölye tadında dediğimiz gibi birlikte hem hali hazırda üzerine çalıştıkları projelerini paylaşıp birbirlerinden de çok güzel geri dönüş alabiliyorlar. Programın sonuna doğru özellikle Venkat Mani'den aldığım mülteciler, göçmenler, mülteciler ve dünya edebiyatı üzerine ki seminerden böyle birkaç bir şeyi paylaşmak isterim. Bu seminerde gerçekten şunlar çok ufuk açıcı oluyor. İlk önce sürgün, sürgünlük, göç, göçmenlik nedir gerçekten? Kavramsal tarihlerine, kavramsal olarak birbirinden nerelerden ayrıldığına bakıyoruz. Ve ilk okuduğumuz metin de Hannah Arendt'in Biz Mülteciler, We Refugees metniyle açılıyor seminer. Arendt'in 1943 yılında yazdığı, aslında Holocaust, Yahudi soykırımı sonrası yazdığı çok çok önemli bir metin. Ve daha sonra Edward Said'in sürgünlük üzerine düşündükleriyle devam ediyoruz. Reflections on Exile. Ve daha sonra aslında çok gerçekten enteresan metin. Göçmenin Zamanı, The Migrant's Time, Guha'nın, Ranjit Guha'nın metinle ilk hafta devam ettik. Yani aslında biraz daha göçmenlik, sürgünlük ve göç kısımlarını kavramsal olarak açmaya çalıştığımız bir haftaydı. Benim ilgimi en çok çeken aslında ve çok düşündüğümüz şeylerden biriydi. Belki de bu seminerde biraz daha onlar sağlamlaştırıldı ve pekiştirildi. Göçü aslında tek yönlü ve biraz da böyle çok basit diyebileceğimiz bir şeyin, bir kimsenin, bir eşyanın ya da herhangi bir şeyin bir yerden bir yere yolculuğu olarak genelde sözlük anlamlarında okuyoruz ama burada göçe çok daha geniş anlamıyla nasıl bakabiliriz? Ve aslında göçmenler bize edebiyat hakkında neler söyler, onlara biraz bakmaya çalışıyoruz. Göçü o yüzden bir süreç olarak ele alıyoruz. Göçü aslında varoluşsal bir durum olarak ele alıyoruz. Göçü bu dünya üzerinde bir yaşama biçimi olarak ele alıyoruz. Ve aslında hem mücadele kapasitesi hem de kendini geliştirme kapasitesi. Yani hem bir çoğu kez mücadele, işte hayatta kalma çabası var. Ama bir anlamda da biraz onun aslında tam tersi, kendini patlatma, kendi sınırlarını patlatma, genişletme gayesi de var. Aslında bir kimlik göstergesi olarak düşünüyoruz göçü. Ama aslında var olmanın hali ya da aslında bir durum olarak, condition olarak ele alıyoruz. Bu anlamda göçü bu şekilde düşünmek, bir süreç olarak düşünmek, bir akış olarak düşünmek, hem göçmenlik deneyimlerine, edebiyatta göçmenlik deneyimlerine, çeşitli edebiyatta göçmenlik deneyimlerine, hem de göçmenliği sıkıştığı o dar alanı biraz da esnetmeye izin veriyor. Bu anlamda gerçekten bunu diğer, umarım programda da biraz daha açma şansınız olur. Ondan da bahsedebiliriz. Gene kozmopolitanlık meselesini ele alıyoruz. Kozmopolitan kişi ya da aslında yurttaş diyebileceğimiz, kent yurttaşı diyebileceğimiz kimler buna dahil olabiliyor veya neler buna dahil olabiliyor? Gene bu algıyı göçmenlik sürgünlük ve mültecilik perspektiflerinden baktığımızda nasıl farklı kılabiliyoruz, farklı esnetebiliyoruz, onlara bakmaya çalışıyoruz. Aslında kozmopolitanizmdeki de kozmos, yani bütün bir evren, bütün bir dünyanın da bir süreç olduğunu, bir bakış olduğunu, bir hal, bir durum olduğundan bahsediyoruz. Bu anlamda da gene kalıplaşan, önümüze konan kalıplardan, önümüze konan tanımlardan biraz çıkıyoruz. İkinci haftada dünya edebiyatı, küresel tarih ve bunun akademinde eleştirel kavramlara bakıyoruz. David Damrosch'un Dünyalar adlı makalesi, Worlds adlı makalesini okuyoruz. Sebastian Conrad'dan What is Global History? Küresel tarih nedir? Bunu okuyoruz. Aslında Conrad'ın burada da çok önemli bir bakışı var. Küresel tarihi hem küresellikle beraber düşünürken yerel bir takım rezonanslarının aslında çok olduğunu ve küresel yerel arasındaki gerilimin değil aslında çok bereketli bir alana sahip olduğunu altını çiziyor. Gene mültecilere geri döndüğümüzde mültecilik halinin dünya edebiyatında nasıl aslında tek yönlü temsil edildiğini değil, mültecilerin kendi hayat hikayelerine, yaşanmış hikayelerine bakarak mültecilik deneyiminin dünya edebiyatını nasıl değiştirdiğinden bahsediyoruz aslında. Dünya edebiyatı ne öğreniyor? Ondan bahsediyoruz. Yani biraz daha bakışı tersine çevirmeye çalışıyoruz burada. Bunlardan da umarım gelecek hafta biraz daha açtığımızda bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki dünya edebiyatındaki mültecilerin temsilleri dediğimizde özellikle biraz daha sömürge sonrası toplumlarda özellikle Hindistan, Bangladeş gibi toplumlarda ki deneyimleri de biraz ön plana çıkartıyoruz. Özellikle Hindistan'ın parçalanmasından sonraki sürgünlük deneyimlerine, mültecilik deneyimlerine bakıyoruz. Ve bugün en çok belki de iklim krizinin, çevresel tehditlerin görüldüğü aslında Hindistan bölgesinde veya Güney aslında Asya diyebileceğimiz bölgedeki iklim mültecilerine ve bunun dünya edebiyatı ile ilgili ilişkisine bakıyoruz. Burada da gelecek haftada belki buradan birazcık daha alabiliriz. Queer göçmenler meselesine eğiliyoruz. Genelde zaten göçmenlik meselesi, mültecilik meselesi edebiyatta temsil edilirken zaten bazen çok klişeleri düşündüğü için, yani ne demek bu klişeler? Her zaman kurbanlaşma, işte sessizleşme, göçmenin ya da mültecinin konuşabilmesi olabilir mi gerçekten? Farklı dünya yaratması olabilir mi diye konuşurken bir de üstüne daha farklı belki bir ötekileştirme hali geliyor. O yüzden gerçekten son dönemlerde de edebiyatta gördüğümüz, çağdaş edebiyatta gördüğümüz queer göçmenlerin hikayeleri, queer göçmenlerin temsillerine de bakmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bu seminer gerçekten çok bereketli ve düşünmediğimiz birçok konuyu da aslında bize yeniden düşündürten, farklı perspektifle baktıran bir toplu halde düşünme biçimi sunuyor diyebiliriz. Özellikle göçmenliği bir süreç, bir akış olarak düşündüğümüzde, fix bir kategori olarak düşünmediğimizde ya da sadece bir yerden biriyle zorunlu ya da gönüllü olarak ki ikisinin arasında da büyük farklar var, geçtiğini düşünmediğimizde bir durum, bir hal, bir varoluş biçimi bir de yaşama modeli olarak düşündüğümüzde temsiller de gerçekten ya da gördüğümüz bakış açıları da değişebiliyor. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Mainz'dan, Almanya'dan, Dünya Edebiyatı Enstitüsü'den birazcık özet geçmeye çalıştım. Umarım gelecek hafta paneller, seminerler, işlediğimiz konular, konuştuğumuz yazarlar şekillendikçe, birbirimizin sözünü burada çoğalttıkça biraz daha detayına girmeye çalışacağım. Çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar.